naio, deba defo. Pauvreté naio, galité ye ye ye ye. Bele a bache ton na bolo kona ye Babe na liye na lo pampo aouti Na bayi basu kole li bila pa Sangi la gala wana poke Mouara koutou si ban Sangi, sangi, sangi, sangi.